Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözden 1. makamı son kısmını okuyorduk. Burada Bakara suresinin 74. ayetinde "Sümme kaset kulubukum" diye başlayan ve mealen "Bundan sonra kalpleriniz katılaştı taş gibi, hatta daha da katı oldu. Çünkü öyle taş var ki içinden ırmaklar fışkırır, öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir." Mealindeki ayetin Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarafından yapılan tefsirini, çok hikmetli, çok güzel tefsirini okuyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci fıkrada, birinci bölümde şöyle demişti Kur'an-ı Kerim: "Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar." Yani taşlardan öyleleri vardır ki, kayalardan, o dağlardaki bazı büyük kayalar, bir takım nehirlerin gözeleri, kaynakları, başlangıç yerleridir. Nehirler onlardan kaynar, ortaya çıkar. Bu fıkra ile dağlardan, fıkra kelimesi şimdiki anlamda değil, makale, parça demek. Bu parça ile dağlardan kaynayan mübarek Nil Nehri, Dicle ve Fırat gibi ırmakları da hatırlatmakta, taşların Allah'ın tabiattaki kanunlarına karşı ne kadar harika nüma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahhar olduğunu bize anlatıyor ve uyanık kalplere şöyle bir ders veriyor, şu manayı hatırlatıyor: "Şöyle büyük ırmakların elbette mümkün değil, şu dağlar hakiki menbaları olsun. Faraza o dağlar tamamen su kesilse ve koni şeklinde birer havuz olsalar, şu büyük ve süratli, gayet çok su akıtan nehirlerin aynı şekilde akmalarına ancak birkaç ay dayanabilirler. Ve o kadar çok akan suyu, toprağa bir metre kadar nüfuz eden yağmur suyu karşılamaz. Demek ki şu nehirlerin böyle gürül gürül akışı, sıradan, tabii ve tesadüfi bir iş değildir. İşin içinde Allah'ın fevkalade tanzimi, iradesi ve ayrı bir rahmeti vardır. Demek ki bu pek harika bir şekilde Fatır-ı Zülcelal onları bizim bilemediğimiz su hazinelerinden besliyor. Araştırılması lazım. İşte bu sırra işareten, bu manayı ifade için hadis-i şerifte de şöyle bir rivayet var: "O üç nehrin her birine cennetten birer damla damlatılıyor. Onun için bereketlidirler." Evet, böyle dünyada bu üç mübarek nehir gibi, Nil, Fırat, Dicle nehirleri gibi daha birçok nehirler var. Tuna var, Mississippi var, efendim, daha böyle birçok nehir var. Bunların her biri bereketli nehirlerdir ve yeryüzüne bereket saçıyorlar. Demek ki onların akmalarında Allah'ın özel bir iradesi, özel bir yardımı var ki sürekli olarak o kadar büyük debilerle her zaman akıyorlar. Yoksa bazen kesilerek, bazen kuruyarak aksalardı, onların yeşerttiği arazi çoğu zaman kurak kalırdı. İşte Kur'an-ı Kerim şu manayı ihtar ile şöyle bir ders veriyor ki, der: "Ey İsrailoğulları ve ey Ademoğulları ve ey bütün insanlar! Kalbinizin katılığıyla ve gafletinizle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in emirlerine itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle ebedi bir güneşin marifet ışıklarına karşı gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki, Mısır'ı ve Mısır gibi daha nice memleketleri cennete çeviren mübarek Nil gibi koca nehirleri kayaların, taşların ağızlarından akıtıp, kudret mucizelerini, vahdaniyet şahitlerini, o koca nehirlerin gücü, doğuşları ve bereketleri derecesinde, kainatın kalbine ve yeryüzünün beynine vererek, cin ve insanların kalp ve akıllarına ulaştırıyor. Biz buradan şunu anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim bir nehirdir. Böyle Nil gibi, Fırat gibi, Dicle gibi, Mississippi gibi, efendim Tuna Nehri gibi bir büyük kolları olan bir büyük nehirdir, bir ırmaktır Kur'an-ı Kerim. Kevser'in bir anlamı da budur. İnne a'taynâkel kevser ayeti bir bakıma böyle bir misali, bir örneği bizim hayalimize çiziyor. Nasıl susuz insanlar ve susuz bütün bitkiler, canlılar bu nehirlere böylesine muhtaçtırlar, onları ararlar. İnsanlık da böyle Kur'an-ı Kerim'e muhtaçtır ve onun bereketiyle yeşerir, istifade eder, insanlığı, gerçek insanlığa dönüşür. Hem kudret mucizesi olan bu nehirlerin hissiz, camit kayalardan, taşlardan böyle hayret verici bir şekilde yeryüzüne çıkması, güneşin ışığı güneşi gösterdiği gibi bu harika olaylar da Fatır-ı Zülcelal'i gösterdiği halde nasıl onun marifet nuruna karşı kör olup görmüyorsunuz? Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki bugün bilim yerküreden başka diğer bizim galaksimizde var olan milyarlarca yıldız içerisinde acaba dünyamıza benzer hayat emareleri gösteren canlı varlıkların yaşadığı başka bir küre var mı diye çok merak ediyor. Çok merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Acaba dünyanın ısındığı gibi ısınan, dünyanın soğuduğu kadar soğuyan, dünya gibi oksijeni ve hidrojeni bulunan ve diğer efendim madenleri, metalleri bulunan ve su, özellikle de su bulunan başka bir küre var mı, bunu merak ediyoruz. Susuz bir yerde hayatın olmayacağını biliyoruz. İnsanın vücudunda kan ağabey hayattır. Kan hareket etmediği zaman, kan bedeni beslemediği zaman, kalbimizi, beynimizi, midemizi, kaslarımızı, hücre hücre, her hücremizi kan beslemediği zaman, kan vücudumuzu temizlemediği zaman hayat olmuyor. Yeryüzünde de, yer kürenin her yerinde akan sular, sonra denizlerde toplanan sular, denizlerden, okyanuslardan buhar olup göklere çıkan, bulut olan sular, yağmur olup yeryüzüne inen, akan sular, bunlar olmadıkça hayat olmaz, hayat olmuyor. Öyleyse hayat nasıl büyük bir mucize ise, hayat her yönüyle büyük mucize ise, hayata vesile olan su da, suyun yeryüzünde devri, deveranı, dolaşması da, yer kürenin içinde, kayaların içinde akması da, velhasıl suyun her şeyi mucizedir. Suya yol veren kayaların teşekkülü, su ile beslenip bitkileri yetiştiren toprağın teşekkülü, hepsi, hayata hizmet eden her şey mucizedir, bize sıradan olaylar gibi görünse bile. Evet, yerkürede binlerce madenin, metalin, efendim karışımların, alaşımların, canlı varlıkların vücudu için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öyleyse, onları içinde barındıran toprağın, kayanın, yer kürenin de hiçbir şeyi tesadüfi değildir. Hayat için hazırlanmış malzemeler, ham maddelerdir. Değerli kardeşlerim, üstadımız bu dersini şöyle bitiriyor. İşte şu üç hakikate, yani ayetin üç cümlesi, şu üç hakikate nasıl bir belavet giydirmiş gör. İrşad belavetine dikkat et. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel, ne kadar kolay anlatıyor. Acaba hangi kasavet ve katılık böyle sıcak belavet-i irşada karşı dayansın, erimesin? Kur'an'a karşı katılık gösteren kalpler, taş gibi katılık gösteren kalpler hiçbir şey bitirmez. Onlar da hiçbir şey yeşermez. Evet. Esasen suya karşı nasıl kayalar bile yol veriyor, insanın kalbi de Kur'an'a böyle yol vermeli ve toprağın suyu emdiği gibi insanın kalbi de Kur'an'ı öylesine iştiyakla, ihtiyaçla emmeli, istifade etmeli ve güzel şeyler bitirmelidir. İman bitmelidir insan kalbinde, ameli salih bitmelidir. Marifet, marifetullah bitmelidir. İşte baştan buraya kadar anladınsa, Kur'an-ı Hakîm'in irşadi bir lem'ay-i icazını gör, Allah'a şükret. Kısacık ayetle ne hakikatler anlattığını gör. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetihi amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ve sellim ala men unzile aleyhil Kur'anul Hakim ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim, buraya kadar 20. sözün 1. makamını okuduk, bitirdik. Şimdi 20. sözün 2. makamını okuyacağız. Bu risalenin adı Mucizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lemay-i icaz-ı Kur'an risalesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir icazı, mucize oluş yönü peygamberlerin mucizeleriyle anlatılmaktadır. Ben kısaca bir özet vereyim. Çok harika bir risaledir. Çok zevkle okunur, istifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber mucizelerinin ve harika olayların bizim zamanımızda, yani Kur'an'ın nazil olduğu çağa göre çağlar sonrasında bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkacak olan teknoloji ürünlerini haber verdiğini, Kur'an'ın bu mucizelerle, peygamber mucizeleriyle efendim teknoloji ürünlerini haber verdiğini anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki kitab-ı mübinde olmasın, mevcut olmasın ayetinin bir tefsiri olarak anlatılıyor. Bir görüşe göre bu ayette söz edilen kitab-ı mübin Kur'an'dır. Kur'an'dan ibarettir. Yaş kuru her şeyin Kur'an'da bulunduğunu şu ayeti kerime açıkça söylüyor. Evet, her şey Kur'an'ın içinde, Kur'an'da bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez, zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen özetleri, bazen düsturları, prensipleri, bazen alametleri, işaretleri olarak ya sarahaten, ya işareten, ya remzen veya ibhamen, kısaca veya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve Kur'an'ın maksadına uygun bir şekilde ve yerine göre şu tarzların birisiyle ifade ediliyor diyor. Özet olarak insanların bilim ve teknoloji alanında elde ettikleri fevkalade gelişmelerin bir sonucu olan uçak, elektrik, elektrik lambası, tren, telefon, televizyon, bilgisayar gibi şeyler ortaya çıkmış ve insanların hayatında çok önemli yer almışlar. Elbette gelmiş geçmiş bütün insanlığa hitap eden Kur'an-ı Hakîm şunları da ihmal etmez. onlardan da bahseder. Evet, onları da unutmamış ve iki cihetle onlara da işaret etmiştir diyor üstadımız. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz.